Program Trzeci Polskiego Radia, 9 dzień lipca, to już piąta. Dzień dobry. Trójkowy budzik. A to oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę trójkowego budzika. Rozpoczyna Hej, kto tam? Kto jest w środku? Kto tam? Kto jest w środku? Kto nas słucha? Kto może napisać? I kto był na stąsach? O to pytałem, ale chyba wszyscy, którzy byli na koncercie, jeszcze śpią. Zakopane 22, Międzyzdroje, Hel i Augustów 23 stopnie, w Szczecinie i w Lublinie 24, w Warszawie i Łodzi 25, w Zielonej Górze, Bielsku Białej i w Sanoku 26. Tak dzisiaj rozkładać się będą temperatury, a na niebie całkiem nieźle, choć po południu, na południu lokalne burze, a na północy trochę przelotnych opadów. Deszcz w Trójmieście, Elblągu, Pelplinie i Toruniu. Poza tym słońce, no i odpoczywamy od upału. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it. Yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Lenny Kravitz, Slow. To świeżynka, płyta pana Lennego dopiero we wrześniu, a to taki przedsmak, prawda, że smakowity. Państwo Jarek i Ania z dziećmi pozdrawiają z bursztynowej autostrady. Pozdrawiamy i my, udanego urlopu życzymy. Dobrą godzinę sobie państwo wybrali na podróż swoją drogą. Domyślam się, że jeszcze bez korków na autostradzie i na bramkach. A wczoraj na A2, no łatwo nie było. Wszyscy wracali z weekendu z różnych stron. Ale przynajmniej piękny zachód słońca we wstecznym lusterku. Taki urok naszych autostrad w weekend. świeży Eiffla blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. O pochyl nad sekwaną Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. O pochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Bo płonie Paryż, bo płonie Londyn. Pan Remek napisał, na koncercie nie byłem, więc przygotowania do biegu przebiegają normalnie. 12 kilometrów czeka, a może i więcej. Uwaga, bieganie uzależnia. Zanim zaczniecie biegać, skonsultujcie się z lekarzami i farmaceutami. No znam takich, których uzależniło, ale znam też takich, którzy od biegania raczej trzymają się z daleka. A przy okazji powiem Państwu, że w kalendarzu świąt dziwnych dzisiaj mamy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. Bardzo ciekawe święto. Szczerze mówiąc, ja zrobiłem to rano nawet trochę nieświadomie, bo jedna z dróg w pobliżu miejsca, w którym mieszkam, była remontowana. No więc pojechałem inną drogą i już tak się trzymałem tej innej drogi przez cały czas. Tak wyszło. Nieświadomie świętowałem dzisiejszy dzień. Państwu też polecam. No teraz już świadomie, jeśli Państwo usłyszeli Dzień Chodzenia albo jeżdżenia do pracy inną drogą. A ta pani wróciła na swoją drogę i swoją ścieżkę po 10 latach. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Szukając dróg. Kasia Kowalska, Alana, tak niewiele chce. 5:18 już, sprawdzamy, co dzisiaj wydarzy się z rzeczy zaplanowanych, co w zapowiedziach dnia agencyjnych na 9 dzień lipca. W Polsce skrócenie okresu przedawnienia roszczeń zakłada nowelizacja kodeksu cywilnego, która wchodzi dziś w życie. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i jak wyjaśnia resort, koniec przedawnienia następuje w ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Jak wskazywało ministerstwo w komunikacie prasowym, nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i skupują przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. W Polsce także Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich o 10:00 spotka się na posiedzeniu niejawnym, a przed południem ma zostać ogłoszona decyzja w sprawie zreprywatyzowanych kamienic przy Lutosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. Turcja oficjalnie przechodzi dzisiaj na system prezydencki. Po południu w Ankarze Recep Erdogan zostanie zaprzysiężony na urząd głowy państwa. Choć Erdogan jest prezydentem od 5 lat, to od dzisiaj będzie mieć znacznie szersze uprawnienia i stanie się najpotężniejszym władcą Turcji od czasów Kemala Ataturka. W Londynie rozpocznie się dziś szczyt Bałkanów Zachodnich. Jego uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak wesprzeć europejskie aspiracje krajów tego regionu. W rozmowach weźmie udział także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. W Tajlandii kontynuacja akcji ratunkowej. Szef operacji ratunkowej w jaskini w Tajlandii ogłosił wczoraj 10-godzinną przerwę w akcji. Wyjaśnił, że jest ona niezbędna, aby nurkowie eskortujący chłopców przez zalane korytarze mogli odpocząć. Ekipy techniczne napełniły butle sprzężonym powietrzem, naładowały akumulatory podwodnych latarek i reflektorów, a także dokonały przeglądu używanego sprzętu. Ale dzisiaj akcja ratunkowa rusza. Ciąg dalszy tej akcji w Tajlandii i o tym opowiemy Państwu także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 5:20. Tylko komu ją dać, tylko komu ją dać, we mnie ty. Reniusis, tyle miłości. Świeże gazety przyjechały. Zaglądamy na pierwsze strony dzisiejszej prasy. Rzeczpospolita pisze to, o czym przed chwilą mówiłem. Stare długi odpuszczone od poniedziałku. Konsumenci pozbędą się części z ponad 100 miliardów niezapłaconych należności. Ale Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze też: Europa kupuje przez internet w Chinach. Pod względem popularności zagranicznych serwisów zakupowych chiński AliExpress ustępuje tylko Amazonowi. Wynika z raportu organizacji e-commerce Europe. W Polsce też święci triumfy. Korzysta z niego już prawie 4 miliony osób. To w Rzeczpospolitej, dziennik Gazeta Prawna. Z kolei budujemy nowy, jeszcze droższy dom. Cena metra kwadratowego lokali rośnie nawet o 10% rok do roku, za to sprzedaż mieszkań spada. Deweloperzy podnoszą marże, licząc, że klienci będą zmuszeni zaakceptować podwyżki. O mieszkaniach także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Mieszkania coraz droższe. Nie ma co liczyć na tanie mieszkania. Polacy inwestują w nieruchomości, a deweloperzy dbają, by mieli co kupować. Ale podnoszą ceny, bo coraz trudniej o grunty i pracowników. Wzrost cen zahamować może nadpodaż lub bunt kupujących przeciwko wysokim cenom. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Z kolei Gazeta Polska codziennie. Polacy pamiętają o ludobójstwie na Wołyniu. W niedzielę rozpoczęły się uroczystości upamiętniające rzeź wołyńską. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 130 tysięcy Polaków mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wczoraj w Warszawie odbyły się uroczystości ku pamięci ofiar zbrodni. W najbliższych dniach odbędą się oficjalne uroczystości, a 11 lipca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Jeszcze Polska The Times. Polska The Times pisze: druga faza kryzysu polsko-izraelskiego. W Izraelu narasta krytyka deklaracji premierów. Ostro o niej wypowiedział się m.in. Shevach Weiss. W Polsce The Times także zapowiedź na pierwszej stronie: co dziś się je w Berlinie. Ciągle currywurst, ale coraz częściej także hummus. Więcej na ten temat w Polsce The Times, a mamy dzisiaj też tygodniki. To tylko pierwsze strony okładki tygodników. Wprost: polskie dynastie. Jak żyją milionerzy? Kulczykowie, Solorzowie, Starakowie, Soszyńscy, Lewandowscy. Tylko u nas ranking najbogatszych rodzin. Z kolei tygodnik Do Rzeczy. Kto rządzi PiS-em? Piotr Semka zagląda za kulisy władzy. Newsweek. Jeszcze Polska nie umarła. Profesor Adam Strzembosz. PiS chciało dokonać szybkiej czystki w Sądzie Najwyższym. Dzięki sędziom i protestom okazało się to niemożliwe. To cytat z profesora Adama Strzembosza na pierwszej stronie Newsweeka. I jeszcze tygodnik Sieci. Tutaj też cytat, bo tygodnik Sieci zapowiada wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który możemy przeczytać na jego stronach. Jarosław Kaczyński w rozmowie z Sieci mówi tak: opozycja przegrała ostatnie miesiące, bo jesteśmy naprawdę dobrą zmianą dla milionów Polaków. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi nam o bitwie, o reformie sądów, relacjach z Unią oraz Izraelem, politycznych planach, decyzjach kadrowych i swoim zdrowiu. To w tygodniku Sieci. Tak wygląda dzisiejsza prasa. My veins, thousand nota airy clouds making me so light. Clean my mind on that false haircut once again, like a bird I was. Milo tak ładnie śpiewa. Tymczasem już minuta po 5:30. Burze na Śląsku i w Małopolsce, a niewielki deszcz na Pomorzu i Kujawach. Tak, będzie dzisiaj po południu. Ciepło, ale bez upałów. W najcieplejszym momencie dnia od 23 stopni nad morzem do 26-27 lokalnie na zachodzie, a cieplej w Europie Zachodniej. W Londynie dzisiaj 29 stopni, w Lizbonie 30, w Rzymie 33, a najcieplejszą europejską stolicą będzie dzisiaj Madryt, 37 stopni. Feeling out the tilted and I'm pouring out the truth. Just fading out. sit next to me. We can see when things go naturally. Foster the People 5 po w pół do szóstej. A to już pora, żebyśmy sprawdzili, kto dzisiaj obchodzi urodziny. 9 lipca w 1932 roku urodził się Donald Rumsfeld, amerykański polityk i były sekretarz obrony USA. W 1948 Jerzy Skoczylas, polski satyryk, aktor wrocławskiego kabaretu Elita. W 1956 Tom Hanks, amerykański aktor. W 1977 Tomasz Miśkiewicz, polski mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego RP. W 1985 Paweł Korzeniowski, polski pływak, mistrz świata i mistrz Europy. W 1964 roku urodził się Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz oczywiście. Wszystkiego najlepszego, panie Mieczysławie. To usłyszałem ją, melodię oną żelną, którą dla was śpiewam ją. W Kaliszu przy ulicy Nowy Świat u babci mej, moja prababcia Kostka mnie uczyła piosenki tej. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Polska wszak niemała jest. Słowacy, Wietnamczycy, Łękowie, Murzyni, Karaimowie. Żydzi, Polacy, się nie spierajcie, śpiewajcie. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy. Wszystko się poukłada, każdemu starczy by. Syty był dni i nocy, nocy syty był i dni. Ziemia ta wielka jabłoń rodzi co tylko chcesz. Wszystkim wystarczy miejsca, o co tutaj kłócić się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy. Głośno, nie będziemy cykać się. Mieczysław Szcześniak, prababcia. Ale to nie jedyne muzyczne urodziny z dzisiejszego dnia, z 9 dnia lipca, bo w 1975 roku na świat przyszedł Jack White, amerykański wokalista i gitarzysta zespołu The White Stripes. White Stripes. Jack White obchodzi dzisiaj urodziny. Ja prosiłem, pytałem, nalegałem, no i nareszcie państwo piszą. Właśnie dotarliśmy do domu po koncercie. Koncert mega, a panowie w świetnej formie. Liczymy, że jeszcze się spotkamy. Taki SMS przyszedł na 71335, a także taki od pana Mariusza. Już po wschodzie słońca i czas na zasłużoną drzemkę. Po koncercie Stonesów ekipa Międzychocka rozwieziona do domów. Pozazdrościć chłopakom energii i fanu. No domyślam się, że energii tam musiało być bardzo, bardzo dużo. W niektórych miejscach w Warszawie podobno też bardzo dobrze było słychać koncert ze Stadionu Narodowego. Wracamy do muzycznego kalendarza, bo jeszcze jedne ciekawe urodziny dzisiaj. W 1965 roku na świat przyszła Courtney Love, amerykańska muzyk i aktorka. Zasłynęła przede wszystkim jako wokalistka i gitarzystka zespołu rockowego Hole. Za 11:06, a to już czas, żeby sprawdzić, co muzycznie przygotował dzisiaj dla nas Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś poniedziałek, a więc znowu piosenka Johnny Casha. Chciałbym przypomnieć chłopca imieniem Zuzia. A Boy Named Sue to piosenka, którą Johnny Cash nagrał podczas jednego z występów w więzieniach. Otóż wtedy właśnie Johnny Cash walczył o poprawę losu więźniów. Ważna to była sprawa, Johnny Cash był zaangażowany społecznie, ale piosenka zbyt poważna nie jest. Ona jest po prostu rozrywkowa i bardzo inteligentnie napisana przez Nowojorczyka Shella Silversteina. Przypomnę, o co chodzi. Chłopak, któremu ojciec dał imię Zuzia, walczył z całym światem, bo wszyscy się z niego podśmiewali. Wreszcie ojca spotkał kiedyś w barze, pobili się, a tatuś powiedział: dałem ci imię Zuzia, żebyś właśnie w tym trudnym, kapitalistycznym, brutalnym świecie walczył o swoje, nauczył się, jak trzeba się bić z innymi i wygrywać. Ale Johnny Cash, czyli chłopiec imieniem Zuzia, twierdzi, że może dać swojemu synowi różne imiona, byle tylko nie Zuzia. Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue, how do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah, he said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me, and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, 'cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man. Korneliusz Pacuda. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. A państwo piszą na budzik@polskieradio.pl i 71335. Też byłem na Rolling Stones. Dziadki są giganci. Ja wróciłem po 3 w nocy, teraz do pracy. No to nie będzie łatwy dzień dla tych, którzy byli i muszą wcześniej wstać do pracy, no ale chyba nikt nie żałuje. Za 6:06 już. Podobno nie ma już Francji. Na Mundialu jeszcze jest i ma się całkiem nieźle, no ale to dopiero jutro. Dzisiaj, życzliwie przypomnę, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Grażyna Oczkowska, Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Dobrego dnia wszystkim. Quanto vorrei, provo, riprovo, ma il senso non...